und mit ach soll es mich von dir reiß. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W sprawie porwanego przez separatystów Polaka szef BBN-u generał Kozień prosi o spokój i niepodgrzewanie informacji. Im mniej, tym lepiej. Krwawe zamachy na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi w Iraku. Zginęło kilkadziesiąt osób. Tysiące mieszkańców straciły dach nad głową. Są też ofiary. Za chwilę o tornadach za oceanem. O spokój w sprawie porwanego w piątek przez prorosyjskich separatystów polskiego wojskowego apeluje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Generał Stanisław Koziej podkreśla, że im mniej się na ten temat mówi, tym lepiej. Szef negocjatorów powinien ewentualnie rozstrzygać, o czym publicznie mówimy, o czym nie mówimy i tak dalej. Dlatego bardzo zachęcam, abyście państwo nie drążyli specjalnie tego tematu, zdając się na to, co z naszej strony ewentualnie, jakie będą inicjatywy. To jest lepsze podejście w tego typu kryzysowej sytuacji. W piątek w Słowiańsku separatyści zatrzymali 7 międzynarodowych obserwatorów wojskowych, 3 Niemców, Polaka, Czecha, Szweda, Duńczyka i niemieckiego tłumacza oraz 5 ukraińskich wojskowych. Wczoraj napastnicy zwolnili chorego na cukrzycę Szweda. Porwaniem oficerów z państw OBWE kierował rosyjski wojskowy, tak twierdzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Według jej informacji separatyści przetrzymują w Słowiańsku 40 osób. Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego, ukrywając się pod pseudonimem Igor Strzałkow, naprawdę nazywa się Igor Girkin, ostatnio legalnie przekroczył granicę w Symferopolu 26 lutego, tuż przed przejęciem przez separatystów siedziby Rady Najwyższej Krymu. Teraz kierował porwaniem członków misji wojskowej państw OBWE. Rzeczniczka SBU Maryna Ostapenko podkreśliła, że 12 osób biorących w niej udział to tylko część przetrzymywanych przez terrorystów w Słowiańsku. Zakładników tylko w Słowiańsku jest blisko 40. Obecnie robimy, co możemy, aby wyzwolić nie tylko naszych funkcjonariuszy, ale wszystkich zakładników. Służba Bezpieczeństwa poinformowała także, że wie o planach separatystów, którzy chcą aktywizować swoje działania w czasie świąt majowych 1, 2 oraz 9 maja, czyli w Dniu Zwycięstwa. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Sędziowie skarżą się do Strasburga w związku z zamrożeniem wynagrodzeń w 2012 roku. Dziś do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wpłynęły pierwsze sprawy. To wnioski członków Stowarzyszenia Justicja, którzy chcą stworzenia jasnych zasad wynagradzania sędziów, mimo że ich pensje w ubiegłym roku zostały odmrożone. Decyzję o zamrożeniu płacy sędziów w 2012 roku rząd tłumaczył zachowaniem równowagi finansowej, ale sędziowie wyliczyli, że brak waloryzacji to miesięcznie strata około 300 zł. Nie chcą jednak zwrotu pieniędzy, a spokoju i pewności, że nikt już im pensji w przyszłości nie zamrozi. Chcemy, żeby były ustalone ustawowo, jasne kryteria i żeby były przestrzegane. Mówi wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja Barbara Zawisza. Resort Sprawiedliwości nie ma sobie jednak w tej kwestii nic do zarzucenia. Rzecznik ministra Patrycja Loze tłumaczy. Decyzja o zamrożeniu waloryzacji była decyzją przyjętą przez parlament. O jej legalności wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny. Ale ponieważ sędziowie z wyrokiem Trybunału się nie zgadzają, piszą skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo jak podsumowuje adwokat, mecenas Mikołaj Pietrzak. Sędziowie muszą wiedzieć, że wydając orzeczenia w sprawach czasami niewygodnych dla państwa, ich środowisko nie spotka się z reperkusjami. Szczególnie, że oszczędności z tytułu zamrożenia płac sędziów były minimalne. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Seria krwawych zamachów na dwa dni przed wyborami do parlamentu w Iraku. 57 osób zginęło, ponad 100 jest rannych. Ofiary to głównie członkowie sił bezpieczeństwa. Najwięcej ofiar pochłonął samobójczy atak w mieście Hanakin w pobliżu granicy z Iranem. Zamachowiec zdetonował ładunek podczas wiecu, kiedy Kurdowie oglądali na wideo głosującego prezydenta Iraku, Kurda Jalala Talabaniego, hospitalizowanego w Niemczech. W środę rozpoczną się w Iraku wybory parlamentarne, pierwsze od wycofania wojsk USA w 2011 roku. Uprawnionych do głosowania jest ponad 20 milionów Irakijczyków. Wybory będzie ochraniać około 800 tysięcy wojskowych i policjantów. Gwałtowne burze i tornada spustoszyły trzy centralne stany USA. 17 osób zginęło, tysiące straciły dach nad głową. To była przerażająca noc w Arkansas, Oklahomie i Kansas. W wielu miejscowościach tych stanów wycie wiatru oraz huk niszczonych domów i łamanych drzew przeplatały się z wyciem syren alarmowych. Strach mieszkańców był tym większy, że to właśnie w tych rejonach w 2011 roku tornada zabiły ponad 300 osób. Tym razem żywioł wyrządził największe szkody w Arkansas. To właśnie tam zginęło 16 z 17 śmiertelnych ofiar tornad. Największe straty są w gminie Faulkner, gdzie z powierzchni ziemi zostało zmiecionych co najmniej 150 domów. Ponad 100 osób trafiło tam do szpitala. Prezydent Barack Obama przesłał kondolencje rodzinom ofiar i wyrazy współczucia tym, którzy stracili dobytek. Tymczasem na drodze strefy gwałtownych burz i tornad znajdują się kolejne stany: Kentucky, Tennessee, Mississippi oraz Alabama. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro deszczowo na Śląsku i na Lubelszczyźnie, dodatkowo burze w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poza tym pogodnie i bez opadów i od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham. Wolność. Nowy cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9.20. Do usłyszenia. Autopromocja. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu. W audycji Maniak po ciemku wita Państwa uprzejmy disc jockey Wojciech Mann. Zacznijmy od czegoś dla tych, którzy najbardziej lubią klasykę. I'm nothing in your eyes. It makes me feel like giving up, because my best just ain't good enough. Girl, I want to provide for you and do all the things that you want me to. But to give as well as take. One thing I need is your respect. One thing I can't take is your neglect. More than anything I need your love. Then troubles are easy to rise above. Oh, oh no, don't bring me down. No, no, no, no. I'm nothing in your eyes. It makes me feel like giving up, because my best just ain't good enough. Girl, I want to provide for you and do all the things that you want me to. Don't Bring Me Down i Eric Burdon z Animalsami. Lata 60. Mówiłem zresztą, że taki boks, który wyszedł jakiś czas temu w Stanach z reedycją amerykańskich albumów Animalsów, pięknie opakowaną i zremasterowaną, to nie będzie jednorazowa wizyta na antenie programu trzeciego. No i teraz wracam do jednej z tych płyt. Tyle, że żeby dodać troszkę smaczku, wybrałem dzisiaj trzy nagrania, które są w wersji stereo. Jeśli Państwo mają odbiorniki stereofoniczne, to być może będzie to słychać. Po Don't Bring Me Down jeszcze Cheating i CC Rider, a więc klasyka pełną gębą. Since I last saw you, now something tells me you ain't been true. You have been cheating. Oh yes, you've been cheating. Down on me, girl. Cheating. I believe now you want me back. there one thing, darling, I would not do for you. You know I want you, CC. I need you by my side. CC Rider, ow! Keep me satisfied. Right now. Eric Burdon, The Animals. Nie wiem, proszę Państwa, minęło już od tych nagrań, od powstania tych nagrań blisko pół wieku, a ja nadal słuchając ich mam gęsią skórkę i przejmuję się tym, jak ci młodzi wówczas ludzie grali i z jaką emocją to wszystko zostało zarejestrowane. No to pozostańmy jeszcze trochę przy klasyce, tyle że młodszej od tego, co przed chwilą było na antenie, o mniej więcej 20 lat. One of the downtown men she meets. I don't want no woman, but every downtown man she meets. She's a no good, no good. They shouldn't let that woman run around loose on the streets. Yeah. To oczywiście było Dust My Broom. Pytanie, kto wykonywał. Jedni się spośród Państwa zorientowali, inni nie bardzo. Brytyjska grupa Dr. Feelgood. Też bardzo zasłużona, choć nie tak eksponowana i nie tak słynna jak The Animals, ale działająca przez długi czas na Wyspach i tutaj spotkali się oni z klasyką. Nagrali taki album Mad Men Blues w 1986 roku, który wypełniony jest ich wersjami absolutnie klasycznych kawałków bluesowych, głównie oczywiście amerykańskich. Po Dust My Broom teraz pora jeszcze na Dimples, no, klasyka, mogą Państwo ocenić, czy Dr. Feelgood sobie poradził z tym, a potem Rock Me Baby. Ten skład, który usłyszymy, to skład zespołu z niejakim Lee Brillow, który jest głównym wokalistą, gitarzystą i też gra na harmonijce ustnej. I love when you walk. było Rock Me Baby w wykonaniu brytyjskiej grupy Dr. Feelgood. 86 rok, przypominam. Ale takie kompozycje jak ta tak łatwo nie odchodzą w zapomnienie, nie umierają i powracają w kolejnych wykonaniach. Oto raz jeszcze Rock Me Baby, ale już w wersji zupełnie współczesnej. Rock me, baby, rock me all night long. Rock me, baby, love, rock me all night long. Come on and rock me, baby. Lock my back, ain't got no bone. Come on and roll me, baby. I want you to roll me like a wagon wheel. Roll me, baby. Honey, roll me like a wagon wheel. Come on, roll me, baby. Oh, you don't know how good that makes me feel. Play that dobro there, juice man. Baby, honey, rock me nice and slow. Rock me, baby, honey, rock me nice and slow. Yeah. Come on and rock me, baby. Till it's time for me to go. Rock me, baby, until it's time for me to go. Rock me, baby. Ten głos, myślę, niektórzy z Państwa rozpoznają, chociaż w nieco innym charakterze zdobył sławę, bo w takich raczej romantycznych pieśniach Bill Medley, jeden z dwóch Righteous Brothers, kiedyś wielkie przeboje, teraz troszkę już w cieniu, starszy pan, ale nagrał płytę Dedicated to the Blues. Płyta nosi tytuł Your Heart to Mine i napisane dedykowane czy w hołdzie bluesowi. Do tego bluesa takiego klasycznego absolutnie może nie ma w 100%, ale są podobnie jak w przypadku Dr. Feelgood. Jego Billa Medleya wersje znanych bardzo kompozycji. No i właśnie The Rock Me Baby znalazło się na tej płycie, ale nie tylko. I w naszej audycji nie będzie ta wersja osamotniona, bo za chwileczkę usłyszymy jeszcze Billa Medleya dwukrotnie. Najpierw I Just Wanna Make Love To You, to też wszyscy powinni znać ten utwór, a potem też klasyka już trochę bardziej może rytmem bluesowa, I've Been Loving You Too Long. Bill Medley, starszy nieco pan, ale w jakiej formie głosowej? Well, well, well, well, well, well. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day, no. But I want you to be true. I just wanna make love to you. I wanna make love to you, baby. Yeah, I wanna make love to you, honey. I don't wanna see you sad and blue, but I just wanna make love to you. I don't want you to wash my clothes. I don't wanna keep your fine body indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. I wanna make love to you, baby. Oh, my darling, I wanna make love to you. I don't wanna see you sad and blue. And I just wanna make love to you. I can tell by the way that you walk that walk. I can tell by the way that you talk that talk. I can tell by the way that you teach your name. I can give it all love in a whole wide land. All I wanna do is cook your bread to make sure, baby, I keep you well fed. I don't wanna see you no sad and blue. I just wanna make love to you. I wanna make love to you, baby. Love, let me make love to you, darling. I don't wanna see you sad and blue no. Love, I just want to make love to you. I can tell by the way that you walk that walk. I can tell by the way that you talk that talk. I can tell by the way that you treat your name. I can give it out of loving in a whole wide land. All I wanna do is cook your bread to make sure, baby, that you're well fed. I don't wanna see you no sad and blue. I just wanna make love to you. Oh, let me make love to you, baby. Well, sweet baby, I wanna make love to you. I don't wanna see you sad and blue. I just wanna make love to you. Blue. I just want to make good, sweet love to you. I loving you. Can't stop now. You've grown tired and you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. I've been loving you a little too long. And I don't want to stop now. With you, my life has been so wonderful. Can't stop now. You were tired. Oh, and your love has grown cold. My love is growing stronger as our affair, grows older. Been loving you a little too long, and I don't want to stop się jakoś złożyło, że w dzisiejszej audycji, mimo tego, że płyty z różnych okresów i z różnych lat, to jednak przedstawiałem klasykę. Różne wersje absolutnie znanych i dawno już skomponowanych utworów. Może więc przynajmniej w ostatnim rozdziale tego naszego dzisiejszego spotkania coś współcześnie stworzonego i współcześnie nagranego. Na przykład troszkę czarodziejskiego miodu. Czarodziejski miód, czyli Magic Honey. Taki był tytuł tej piosenki, taki jest tytuł całej płyty, którą nagrał Cyril Neville, no z tego słynnego klanu Neville. Troszkę mniej może romantyczny niż często kojarzymy, Neville Brothers, ale naprawdę bardzo dobra ubiegłoroczna płyta i myślę, że zakończenie audycji będzie Państwu odpowiadało. Cyril Neville, dwa utwory jeszcze, Something's Got a Hold on Me i You Can Run, But You Can't Hide. Możesz uciekać, ale się nie ukryjesz, tak jak nikt, mimo że może próbować uciekać, nie ukryje się przed dobrą muzyką. money. Take money to survive. You ain't got no money. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. In this world, you need loving. You need love to survive. You ain't got no love. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. In this world, you need courage. You need courage to survive. You ain't got no courage. My girl, lay down and die. Lay down and die. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Estonia, państwo w Europie Północnej nad Morzem Bałtyckim o powierzchni 45 226... A jeszcze niedawno informacja ta brzmiała zupełnie inaczej. A jak? A tak. Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka, przyjęta w skład ZSRR 6 sierpnia 1940 roku. Ale nikt już o tym nie pamięta. Jak Estończycy radzą sobie w swoim państwie po upadku Związku Radzieckiego i będąc od 10 lat w Unii Europejskiej? Opowiem.